także online na Facebooku Trójki, YouTubie Polskiego Radia oraz stronie internetowej Trójki. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lutego, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zaostrzone przepisy sanitarne niewykluczone są także w innych regionach Polski. Umożliwienie kolejnym podmiotom produkcji szczepionek rozważa Unia Europejska. Po kilku bardzo wiosennych dniach w weekend lekkie ochłodzenie. Z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem od dziś na Warmii i Mazurach wracają obostrzenia sanitarne. W całym kraju obowiązkowe są maseczki do zakrywania ust i nosa. Przyłbice, chusty i kominy już nie wystarczą. W województwie warmińsko-mazurskim ze względu na wzrost zakażeń również brytyjską mutacją koronawirusa od dziś zamknięte są galerie handlowe, hotele, muzea, kina, korty, baseny i inne miejsca użyteczności publicznej. Natomiast dzieci wracają do nauki zdalnej. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz nie wyklucza, że obostrzenia, takie jak na Warmii i Mazurach, zostaną ogłoszone w innych regionach. Jeżeli województwo pomorskie będzie podążało tą drogą zakażeń jak województwo warmińsko-mazurskie, logicznym jest, że będzie konieczna taka sama decyzja. Tutaj nie ma żadnego uprzywilejowanego regionu. Wojciech Andrusiewicz przypomina, że od dziś obowiązkowe są maseczki. Zalecenie, rekomendacja zarówno Rady Medycznej, jak i Ministra Zdrowia, by używać profesjonalnych maseczek, szczególnie używać ich w miejscach, w których mamy do czynienia z dużą liczbą osób, w pomieszczeniach zamkniętych. Oczywiście można też używać maseczek bawełnianych i nosić je odpowiednio, zasłaniając nos i usta. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Umożliwienie innym podmiotom produkcji szczepionek w razie problemów z dostawami od koncernów farmaceutycznych zaproponowano na szczycie Rady Europejskiej. Poinformował o tym rzecznik rządu Piotr Müller. Preparaty miałyby powstawać na podstawie patentów szczepionych dopuszczonych wewnątrz wspólnoty. Państwa Unii Europejskiej, Unia Europejska, państwa członkowskie złożyły się na badania naukowe w tym zakresie i współfinansowały proces badawczy na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, jeżeli firmy farmaceutyczne w najbliższym czasie nie wywiążą się ze swoich zobowiązań, proponujemy, aby faktycznie tego typu regulacje na poziomie Unii Europejskiej oraz poszczególnych państw członkowskich były możliwe do zastosowania. Piotr Müller dodał, że rząd od kilku miesięcy badał ewentualność produkcji szczepionek w kraju. W Polsce istnieją firmy, w których jest to możliwe. W Warszawie uczczono żołnierzy wyklętych zamordowanych w willi Jasny Dom. To miejsce wyjątkowo symboliczne dla żołnierzy podziemia antykomunistycznego, powiedział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. To jeden z tych punktów na mapie Warszawy, gdzie musimy pamiętać o tych, którzy uznali, iż okupację brunatną zastępuje okupacja czerwona, sowiecka i że trzeba jej się przeciwstawiać z taką samą siłą jak okupantowi niemieckiemu. W 1945 roku willa Jasny Dom była siedzibą Głównego Zarządu Informacji Komunistycznego Wojska. W jej piwnicach torturowano i mordowano żołnierzy Armii Krajowej. Jeszcze tylko do jutra Polacy na Litwie mogą wypełnić ankietę z deklaracją narodowości. Będzie ona wykorzystana w rozpoczynającym się spisie powszechnym. Barbara Charyton z Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w Wilnie wyjaśnia, że tegoroczny spis przebiega inaczej niż poprzednie. Nie biorą w nim udziału rachmistrzowie, a dane są automatycznie pobierane z państwowych baz, gdzie nie każdy ma dopisaną informację o swojej narodowości. Zatem spis ludności może potem wykazać, że na przykład Polaków, Rosjan, Tatarów, Karaimów i innych narodowości na Litwie wcale nie ma tyle, ile było 10 lat temu. Ankieta dostępna jest w kilku językach, w tym po polsku. Zdaniem wileńskiej Polki Eweliny Knutowicz to dobry sposób na to, aby wskazać, jak liczna jest polska mniejszość na Litwie. Wciąż pojawiają się głosy, że Polaków nie jest tak wiele, jak wszyscy sądzą. Tak naprawdę wydaje mi się, że jest ważne, abyśmy byli po prostu widziani i zauważani. Ankietę mogą wypełnić też polscy obywatele mieszkający na stałe na Litwie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. 10 lat temu spis powszechny wykazał, że na Litwie mieszka ponad 200 tysięcy Polaków. Po ostatnich ciepłych dniach w weekend na termometrach zaledwie kilka stopni powyżej zera. Dziś od 4 do 5 nad morzem i na Suwalszczyźnie, 5 do 6 na wschodzie, 8 stopni na zachodzie, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Słońce będzie się powoli przebijało przez chmury, natomiast jeszcze troszeczkę deszczu może popadać, szczególnie w południowo-wschodniej części kraju, w województwach południowych, a dokładnie w górach, w Tatrach oraz w Bieszczadach może troszeczkę popruszyć śniegiem. Niedziela będzie cieplejsza. Wartości na termometrach w zachodniej części kraju mogą pokazywać nawet okolice 10 stopni na plusie. Natomiast wartości będą następujące od około 4 nad morzem i w północno-wschodniej części kraju, centrum od około 6 do 8, a na zachodzie najcieplej tam nawet do 10 stopni powyżej zera. W weekend w Zakopanem temperatura spadnie do minus 5 stopni i zacznie padać śnieg. Spodziewane są też silne podmuchy wiatru. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Wiadomości sportowe, Adam Malecki. Iga Świątek przygotowuje się do wyjścia na kort. Niebawem rozpocznie grę w finale turnieju rangi WTA w Adelaide. Jej rywalką będzie Szwajcarka Belinda Bencic, ale to właśnie Polka jest faworytką. Przekonuje była świetna deblistka Klaudia Jans-Ignacik. Iga gra z meczu na mecz coraz lepiej. Widać, że czuje się pewnie na korcie. No i w finale myślę, że pokaże pełen wachlarz swoich możliwości i będziemy, mam nadzieję, cieszyć się z jej tytułu WTA. Dziś emocje tenisowe, a także te związane ze sportami zimowymi. W Oberstdorfie trwają Mistrzostwa Świata, a o medale powalczą skoczkowie. Wczorajsze kwalifikacje wygrał wielki faworyt do złota. Norweg Granerud. Szóste miejsce Kamila Stocha, a siódme Dawida Kubackiego, który broni tytułu mistrzowskiego. No ja do tego podchodzę tak normalnie. No to jest numer, który różni się troszeczkę grafiką, ale waży tyle samo, mierzy tyle samo. Dla mnie tak naprawdę on jest tylko przypomnieniem tych fajnych, radosnych chwil, które się wydarzyły 2 lata temu. Więc to nie jest żaden ciężar, to jest takie bardziej przypomnienie, że mnie na to stać i przypomnienie tych radosnych chwil po prostu. W konkursie na skoczni normalnej wystartują także Piotr Żyła, Andrzej Stękała i Klemens Murańka. Początek o 16.30. Wcześniej na trasach narciarskich w biegu łączonym zaprezentują się biegaczki, a wśród nich Karolina Kaleta, Karolina Kukuczka i Izabela Marcisz, czyli aktualna mistrzyni świata młodzieżowców. Nie wiem, w czym ja się czuję lepiej, ale no tak jak widzimy, gdzieś tam te wyniki są troszeczkę lepsze w tej łyżwie, więc mimo wszystko dobrze, że ten skiathlon będzie się kończył tą łyżwą, bo na początku tym klasykiem będę starała się utrzymać jak najlepszą pozycję, no a później już walczyć byleby do mety, prawda, ze stylem łyżwowym. Początek o 11.45, a od 13.30 bieg na 30 km panów z udziałem Kacpra Antolca i Mateusza Haratyka. W piłkarskiej ekstraklasie na początek 19. kolejki Raków Częstochowa pokonał 1-0 Podbeskidzie Bielsko-Biała, a Lech, choć przegrywał 0-1 z Wartą, wygrał derby Poznania. 2-1. Trener Dariusz Żuraw dumny jak paw. Odwróciliśmy w końcu losy meczu, szczególnie w takim meczu derbowym. To bardzo cieszy. W ostatniej akcji dopisało nam trochę szczęścia, ale widać było, że każdy z zawodników, który wchodził w pole karne, chce tą bramkę strzelić, więc jeszcze raz gratulacje dla zespołu. Dzisiaj zagrają Stal z Lechią, Jagiellonia z Piastem, a Górnik z liderem Legią. A kolejny sport za godzinę. Sponsorem programu był producent Insulanu. Suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Na południu dziś zachmurzenie duże z opadami deszczu, na terenach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Gdzie indziej zachmurzenie umiarkowane i duże, padać może w centrum i na wschodzie. Na termometrach od 4 stopni na wschodzie do 6 w centrum i 9 na Pomorzu Zachodnim. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega jest w tym media ekspert, nie Marian? No, mega, Barbara. Ale i elastycznie. Nawet 60 rat, 0%, 0 odsetek, 0 pierwszej wpłaty i 0 zaświadczeń. Marian, czyli wygodne raty, 0% i sam decydujesz, ile chcesz płacić. No. Elastyczne raty, 0% w media ekspert. Telewizory smart już od 14 zł miesięcznie. Na przykład telewizor Philips 58 cali, teraz za niecałe 32 zł miesięcznie. RRSO 0%. Ekspert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota od to... Od soboty w Lidlu. Karkówka wieprzowa 50% taniej, 8,99 za kilogram. Ser Gouda z polskiego mleka w plastrach XXL 12,99 za kilogram. Oraz czerwone winogrona Red Globe 53% taniej, 6,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 10 minut po godzinie 8. Zapraszamy na weekend. I rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. Dzisiaj o niedźwiedziach polarnych. Pytanie, czy zima im sprzyja i czy wreszcie mogą cieszyć się większymi połaciami lodu, a dzięki temu skuteczniej polować na zwierzynę na nie tak wcale dalekiej północy. W tej sprawie połączymy się z Katarzyną Karpą-Świderek z WWF Polska. Poranna ekipa w komplecie. Anna Regulska, Jakub Sadowski, Piotr Firan. Dzień dobry. Twardy nut, zimno głaszcze twoją dłoń. Ja tak prosto w twarz kłonię cię każdego dnia, ale ty mnie dobrze znasz, wszystko o mnie wiesz. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ja, jeden z was, uśmiech skrada się przez twarz. Ja namiętnie gram, wiesz, inaczej nie mam szans. Ty mnie dobrze znasz, wszystko o mnie wiesz. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie ty. Najlepsza jaką znam, nie trzeba większy bać, nie muszę się już bać, że wszystko przeze mnie. Wszystko o mnie wiesz. Wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie ty. Najlepsza jaką znam, twój długi czarny płaszcz. I padał deszcz, padał deszcz. Mamy Dzień Niedźwiedzia Polarnego. No i pytanie, jaki jest status tego gatunku? Organizacja Polar Bears International zwraca uwagę, że wskutek globalnego ocieplenia zmniejsza się pokrywa lodowa w Arktyce. Z nami Katarzyna Karpa-Świderek z WWF Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To co znaczy, że w przyszłości może to doprowadzić do wymarcia gatunku? No właśnie, niedźwiedź polarny stał się niejako symbolem wymierania gatunków w kontekście zmiany klimatu. I to jest ten bardzo smutny wniosek. Latem w Arktyce, od której przecież zależy więcej lodu ubywa niż przybywa zimą. I to można powiedzieć jest taki punkt zwrotny w dziejach klimatu, bo Arktyka się po prostu kurczy. Czy ta pokrywa lodowa na Arktyce się kurczy? Już badania mówią, 234 lodowców na terytorium Arktyki wskazują, że coroczne opady śniegu właśnie nie uzupełniają tej ilości pokrywy, która topnieje w sezonie letnim. No i jak ma się to do naszego niedźwiedzia, który jest przepięknym szczytowym drapieżnikiem, takim, który żywi się tylko i wyłącznie mięsem i do tego jeszcze dwoma gatunkami fok. No ma się tak, że coraz trudniej jest mu upolować jedzenie, coraz trudniej jest mu wyżywić młode, więc tych młodych ubywa. W efekcie według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, która w 2019 roku jesienią zrobiła badania, z 19 znanych populacji wiemy, że 4 doświadczyły ostatnio spadków liczebności, 5 zaledwie jest stabilnych, 8 niezbadanych na tyle, żebyśmy mogli wysunąć wnioski. Na koniec jeszcze mówiąc o populacjach niedźwiedzia, dodam, że 2 mają tendencję wzrostową, co mnie osobiście jakoś tak nieco rozgrzało na sercu. Jak możemy pomóc misiom? No, niedźwiedziom możemy pomóc tak jak wszystkim innym gatunkom, które cierpią z uwagi na zmianę klimatu, w tym także gatunkowi, którym my jesteśmy, Homo sapiens, bo przecież ludzie też doświadczają ogromnych problemów w związku ze zmianą klimatu. Może mniej to widać jeszcze w Polsce. My głównie doświadczamy suszy. Może ten rok będzie pod tym względem ciut lepszy, bo mamy pokrywę śniegową w końcu, ale możemy pomóc po prostu zmniejszając nasz ślad węglowy. Czyli my musimy systemowo odchodzić od paliw kopalnych i to się już dzieje, bo zobaczmy, że nawet te cele Unii Europejskiej dotyczące neutralności klimatycznej są bardzo ambitne i ta polityka klimatyczna przyspiesza, ona musi się też zadziać w Polsce, chociaż u nas jest to bardzo trudne i powoli się dzieje. My ciągle jesteśmy najbardziej uzależnioną od węgla gospodarką w Unii, czy w ogóle w Europie. Ale pracujemy także nad zmianą tego miksu energetycznego. No pracujemy, tylko oczywiście to się dzieje za wolno. Ja mam nadzieję, że Krajowy Plan Odbudowy, który teraz jest takim funduszem na reformę gospodarki i to będą 57 miliardów euro dla polskiej gospodarki w ciągu 6 lat, że on pozwoli nam na włożenie jak największej ilości pieniędzy po to, żeby przestawić naszą energetykę na źródła odnawialne. No to jest nasza jedyna szansa. Pani Katarzyno, czy świat pani zdaniem zaczyna obierać lepszy kurs? Pojawiają się jednak pozytywne informacje, że na przykład Stany Zjednoczone wróciły do porozumienia klimatycznego zawartego w Paryżu. No i zwłaszcza nasza część świata inwestuje i stawia cele, tak jak pani powiedziała, bardzo ambitne, zeroemisyjnych gospodarek. To jest tak, że w jednym miejscu jest lepiej, w innym miejscu jest gorzej bądź trudniej. Oczywiście wspaniale, że Ameryka wróciła do stołu, do porozumienia paryskiego i wydarzyło się to chyba kilka godzin po objęciu przez nowego prezydenta prezydentury w Stanach Zjednoczonych i to jest ten dobry kierunek. Natomiast ciągle pamiętajmy, że mamy do czynienia z tym, że rozwijają się bardzo mocno gospodarki azjatyckie, tam poziom życia ludzi się poprawia i to jest wspaniałe. Ale oczywiście, jeżeli każdy będzie spożywał na przykład taką ilość mięsa jak mieszkańcy Zachodu czy szerzej rozumianej północy, to świat po prostu tego nie wytrzyma. My mamy jako ludność ogromny ślad węglowy, wodny, ogromne emisje. To jest tak, że nasza ilość naszego gatunku, czy ilość ludzi rosła w ogromnym tempie. Do niemal 8 miliardów, z 1,5 miliarda jeszcze 150 lat temu. Każdy z nas chce mieć samochód, każdy z nas chce latać, jeść codziennie mięso. Może nie każdy już jeść mięso, bo na szczęście coraz więcej osób ogranicza spożycie No właśnie, i także mniej, jest coraz więcej wegan, ale także mniej podróżujemy, więc jeśli chodzi o spaliny wydzielane na przykład przez samoloty, no to na pewno ten ślad węglowy jest niższy. To jest bardzo dobre pytanie, bo ono nawiązuje do tego, co mamy tu i teraz, czyli do pandemii. I oczywiście ma pan redaktor rację, 2020 rok przyniósł spadek emisji niewidziany właściwie od II wojny światowej, patrząc procentowo, bo oczywiście kwotowo to w ogóle bezprecedensowe, dlatego że w czasie II wojny światowej w ogóle emisje były niższe, bo gospodarka była mniej rozwinięta. Natomiast już zaczynamy wracać na dawne tory. I ten roczny spadek, on niewiele zmieni w obszarze całego klimatu, jeżeli nie zmienimy w ogóle jakby gospodarki i nie zostaniemy przy tych mniejszych emisjach. Właśnie poprzez oszczędzanie energii, mniejsze jedzenie mięsa i przestawienie się na źródła odnawialne ze źródeł kopalnych. Warto poddać swoje wybory refleksji, także w dniu niedźwiedzia polarnego. To była Katarzyna... niedźwiedzia i nie tylko. I nie tylko. To była Katarzyna Karpoć-Fiderek z WWF Polska. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Miłego dnia.

z Nicola Chiaromonte z lat 45-59. Poznali się 4 lata wcześniej, w roku 41, dwóch rozbitków doświadczających totalitaryzmu XX wieku, zarówno w jego wersji nazistowskiej, faszystowskiej we Włoszech, ale też komunistycznej, bolszewickiej. Obaj odrzucali totalitaryzm. Obaj próbowali znaleźć wiarę w człowieka, w jego siły, w sens jego istnienia pomimo zawieruchy historii. I obaj też chyba znajdowali wspólne punkty odniesienia. Dwa, które zwracają uwagę. Pierwszym jest starożytność. To w niej się obaj przyglądają. Dla Camus to rezerwuar myśli, obrazów, to rezerwuar języka, za pomocą którego można opowiadać o człowieku. Dla Chiaromonte to wielka narracja. Poszukuje bohaterów homeryckich, poszukuje homeryckiej opowieści. Camus nazywa Chiaromonte prawdziwie starożytnym filozofem. Taki, który szuka sedna i ma odwagę go szukać. Korespondencja trwała prawie do końca życia Alberta Camus, do roku 59. Rok później Camus umiera. Pozostała to korespondencja, po którą dzisiaj warto sięgnąć. Albert Camus, Nicola Chiaromonte, korespondencja. Polecał Mateusz Matyszkowicz, 26 minut po godzinie 8. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go, go, go, go, where down we go, go, go, go, go, so where down we go, go, go, go, go, way down we go. Oh, you let your feet run. I'm as calm as we all go down. Yeah, but for the folk who my heart, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, cause they be running you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. down we go. Trójka. Program trzeci. Amy Winehouse, 28 minut pozostało do godziny 9. O sobocie już co nieco wiemy, jeśli chodzi o pogodę, a w niedzielę w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki, a rano także śniegu, przed południem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w niedzielę maksymalna od 4 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. A przed nami jeszcze zapowiedzi wydarzeń kulturalnych na weekend od Katarzyny Cygler, ale także program obyczajowy Anny Popek. 27 minut do 9. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen. A grochu się budzi z przepicia. Wypij alkohol, uderza w tętnicę. Autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę. Już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Yeah. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem. Wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy. A ja jestem głodny, tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmij mnie z nami. Zielony żoliborz, pieprzony żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jak to w sobotni poranek, czas na panią Annę. Dzisiaj o aktywności, także muzycznej, która podobno pozytywnie wpływa na długość naszego życia. Program obyczajowy. Dzień dobry. Przy mikrofonie Anna Popek. W 1810 roku, tak właśnie mniej więcej o tej porze, urodził się Fryderyk Chopin. Rocznica urodzin skłoniła mnie do tego, by opowiedzieć o tym, że gra na fortepianie, a także muzyka w ogóle i pewna dyscyplina związana z nią, to doskonały sposób na młodość. Przykłady? Mam dwa niepodważalne dowody. Pierwszy to postać znakomitej pianistki Lidii Grychtołówny. Urodzona w 1928 roku w Rybniku, od dziecka wykazywała duży talent i była bardzo rezolutna. Pierwszy koncert radiowy dała w Radiu Katowice na żywo, gdy miała 6 lat. Program, jak wspomina pani Lidia, nadawany był w soboty wczesnym popołudniem i nosił tytuł U cioci Heli, czy Koncerty cioci Heli. Swoją drogą, co za niezwykła pamięć. Mając lat 26, brała udział w konkursach chopinowskich, gdzie zdobyła 7. nagrodę. Była też finalistką 3 innych międzynarodowych konkursów, gdzie zdobywała wysokie miejsca. 6-krotnie była też jurorem na kolejnych edycjach konkursu chopinowskiego. Jej uczniowie rozsiani są na całym świecie. Zawsze żywo zainteresowana muzyką, potrafiła narzucić sobie reżim, ale też, jak sama mówi, z gry na fortepianie od zawsze czerpała wielką radość. Teraz, w czasie pandemii, można powiedzieć, że przeżywa drugą pianistyczną młodość. Art and Progress Foundation od ponad pół roku realizuje koncerty pianistyczne pani Lidii, które odbywają się w salonie artystki. Można je znaleźć na YouTubie oraz na profilu facebookowym Lidii Grychtołównej. Trzeba przyznać, że pani Lidia jest okurą ze wszystkimi sprawami nowych mediów. Do każdego koncertu pani Lidia przygotowuje się jak do występu na prawdziwej scenie. Oprócz kilku godzinnych prób i rozgrzewki dba też o stronę wizualną. Do fortepianu zasiada starannie uczesana i zakłada jedną ze swoich wytwornych sukni, w których występowała dawniej. Kiedy pytałam panią Lidię o to, czy właśnie muzyka jest jej sposobem na sprawność umysłu i młodość, bez wahania odparła, że tak. No i w repertuarze oczywiście znaczące miejsce zajmuje Chopin. Druga artystka, która doskonale funkcjonuje, choć 100 lat skończyła 10 lat temu, to pani Wanda Szajowska. Urodziła się w 1911 roku we Lwowie i tam skończyła konserwatorium muzyczne. Odwiedziłam ją rok temu w Krakowie, była w znakomitej formie i dała mi popis swoich pianistycznych umiejętności. Grała z pamięci popularne utwory przez kilkadziesiąt minut. Pani Wanda mieszka w niedużym mieszkaniu z widokiem na zieleń. Przedwojenny fortepian, na którym gra, został przywieziony jeszcze ze Lwowa. Kiedy prosiłam panią Wandę o wspomnienia z młodości, mówiła, że bardzo lubiła tańczyć i co tydzień chadzała do klubu garnizonowego. Miałam szalone powodzenie, rozrzewniła się. Kilka lat temu pani Wanda miała wypadek, złamała rękę w nadgarstku. Rękę złożono, zrosła się i teraz pani Wanda gra jak z nut. Podpytywałam, czy bierze jakieś leki. Otóż nie, tylko tabletki na pamięć, powiedziała mi jej opiekunka. A co jada? Dopytywałam z niedowierzaniem. To, co jej ugotujemy, nic specjalnego. Kawa? Owszem, ale to, co lubi najbardziej, to muzyka i domowe koncerty. Wydaje mi się, że miłośnicy muzycy są pod specjalną opieką mus. A kolejne spotkanie z Anną Popek w niedzielę w czasie leniwego przedpołudnia. 19 minut pozostało do godziny 9. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. We'll go miss Sunday morning, 'cause every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! Sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard. I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. Cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broke arm is Sunday morning, 'cause every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! Yeah. Trójka. Program trzeci. Składam się z trudnych wyborów, kilku niepewnych decyzji. Może chciałaś mi pomóc, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Nie istnieje mniejsze zło, bałem się, że zawiodę ją zbyt długo, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam, ale muszę iść tam sam. Proszę daj mi czas, tyle krętych dróg. Ta podróż sobie ma, nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Nie chcę być tym złym, oby nie było za późno. Trwało to za długo, ale muszę iść tam sam. Ale muszę iść tam sam. Proszę daj mi czas, tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie ma, nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Chcę porzucić lęk, choć dobrze wiem, że nie mam już sił. Poświęciłem czas, by znaleźć się, gdzie jestem dziś. Ponad wszystko muszę działać i odnaleźć sens w tym. Wiem, że chciałeś dla mnie dobrze, ale wybacz mi. Ale muszę iść tam sam. Proszę daj mi czas, tyle krętych dróg. Nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Szukam innych bar, muszę iść tam sam. Dziś już nie chcę nic, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Może odnajdę siebie w tym. Dwanaście minut pozostało do godziny dziewiątej. Spektakle, projekcje, wystawy. Prawie wszystko możemy dziś obejrzeć online, ale nie tylko. Na jakie wydarzenia warto zwrócić uwagę? Posłuchajmy. Dzień dobry, weekend Państwu. Tu Katarzyna Cykler. Rozejrzyjmy się, co tu by porobić w ten piękny, słoneczno-deszczowy weekend. Teatry grają, a wśród nich Antoni Czechow i Trzy Siostry. Premiera dziś w Teatrze Narodowym w Warszawie. Reżyseruje sam dyrektor, czyli Jan Englert. Olgę zagra Dominika Kluźniak, Maszę Wiktoria Gorodecka, ja i jej męża Grzegorz Małecki, Irinę Michalina Łabacz, wierszynina Jan Frycz, prozorowa Marcin Przybylski, a jego przyszłą żonę Milena Suszyńska. Cała obsada prezentuje się bardzo ciekawie, jednocześnie już po niej widać, że może być to spektakl wcale nieoczywisty. Dla tych z Państwa, którzy cenią kino artystyczne, mam dobrą wiadomość. Ruszyła platforma VOD Nowe Horyzonty. Już można znaleźć na niej 216 tytułów, w tym filmy Jima Jarmusza, Pedro Almodovara, czy zdobywców kolejnych ostatnich Grand Prix festiwalu Nowe Horyzonty. Do końca roku ma być dostępnych prawie 500 filmów. Tak więc coś idealnego dla kinomanów, żądnych głębokiej refleksji, a jednocześnie własnego fotela i kubka z herbatokawą w weekend. Dla tych z Państwa, którzy jednak wolą się przejść i łyknąć w miarę świeżego czystego powietrza. Od wczoraj w centrum Białegostoku na rynku Kościuszki można zobaczyć wystawę plenerową pod tytułem Białoruś Przebudzona. Prezentowane na niej są fotografie dokumentujące różne sytuacje podczas białoruskich protestów, które ruszyły po sierpniowych wyborach prezydenckich. Są tu fotografie z manifestacji, zatrzymań protestujących, portrety pojedynczych osób. Organizatorem wystawy jest Fundacja Białoruś 2020. A dla tych, którzy pragną przejść się na wystawę, ale jakoś nie mogą się zebrać, a tak naprawdę to marzy im się krótki wypad w góry, ale nie mają czasu, mam propozycję spod samiuśkich Tater. Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem uruchomiło właśnie wirtualną wystawę pod tytułem Witkacy u Fedorowiczów. Na niej można zobaczyć archiwalne zdjęcia, obrazy, w tym te, których właściwie nikt do tej pory nie miał przyjemności oglądać, więc warto. Z Zakopanego do Krakowa niedaleko wystarczy jedno kliknięcie myszką. Filharmonia Krakowska dziś i jutro gra. Na platformie playkraków.com dziś utwory Mozarta i Stamica zagrają Paweł Nyklewicz na oboju, Paweł Stawarski skrzypce, Błażej Michna altówka, Franciszek Palew wiolonczela, a dla tych z Państwa, którzy łakną muzycznej teorii, dr Wojciech Marchwica zaserwuje wykład pod tytułem Gwiazda Wieczoru Obój. Jutro zaś na kanale YouTube Kameralna Scena Patriotyczna, utwory Moniuszki i teksty Asnyka, Kasprowicza, Słonimskiego, Stafa w wykonaniu kwartetu smyczkowego Filharmoników Krakowskich, a recytować będzie Artur Dziurman. Jest co robić, ale zawsze można też nie robić nic lub dokończyć tę książkę, co leży od tygodnia. Dobrego weekendu. Katarzyna Cygler. No i weekend rozpoczyna się pięknie przy Myśliwieckiej Słońce, więc wystawa plenerowa, zwłaszcza w Warszawie, to świetny pomysł. No i powiew wiosny już jest wyczuwalny w powietrzu. 8 minut do 9. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. Chwilę po dziewiątej na antenie, jak co tydzień śniadanie w Trójce. Obrazek znajdą Państwo w internecie. Relacja jest dostępna na YouTubie Polskiego Radia oraz na facebookowym profilu Trójki. A dzisiaj gośćmi Beaty Michniewicz będą Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej, Błażej Spychalski z Kancelarii Prezydenta oraz Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Śniadanie w Trójce zaraz po serwisie, a my Państwu już dziękujemy za uwagę. Anna Regulska, Jakub Sadowski, Piotr Firan, do usłyszenia. San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua.